तिम्रो रूप हेरी लठै भाको छु, तिम्रो चाल देखी दंगै भाको छु। टच आई एम प्रियसी देसे ढाली दिउला। की जवानी मुन्नी कहानी, तिम्रो त्यो रूप हेरी हुन्छन् बेमानी। जिला की जवानी मुन्नी कहानी, तिम्रो त्यो रूप हेरी हुन्छन् बेमानी। रात की रानी तिमी माया की खानी, सुंदर बिहानी तिमी आँखा की नानी। मेरी हो रानी तिमी हीरा की खानी, पैसे मिटाई दिने तिमी हो पानी। जिला की जवानी मुन्नी बै छोरी, कहाँ जाछो सिला हमीलाई छोरी, कहाँ जाछो सिला हमीलाई छोरी, नाचो सिला हमीलाई छोरी न जाओ, मेरे दिल को नातालाई तोड़ी न जाओ, नाचो सिला हमीलाई छोरी न जाओ, मेरे दिल को नातालाई तोड़ी न जाओ, नाचो सिला हमीलाई छोरी न जाओ, मेरे दिल को नातालाई तोड़ी न जाओ। की रानी ऑफ तीमी लहर जो अंगालो बेड़ जो सपना देख जो तिम्रो त्यो नाम सधैं मुटु मै राख्छु देउतीलाई भाग्छु तिमीलाई माग्छु बुलबुलै काक्रे बिहार देउतीमै लान्छु तिम्रो त्यो सिउँदोमा सिन्दुरै हाल्छु तिमीलाई गर्छु म रियली माया नगर देऊ मेरी माया दया र पाया नगर देऊ मेरी माया दया र पाया नगर देऊ मेरी माया दया पाया तिमीलाई गर्छु म रियल माया नगर देऊ मेरी माया दया पाया तिमीलाई गर्छु म रियल माया चिल्लाकी जवानी मुन्नी कहानी तिम्रो त्यो रूप हेरी हुन्छ बेमानी रात की रानी तिमी माया की खानी सुन्दर बिहानी तिमी आँखा की नानी मेरी हो रानी तिमी हीरा की खानी